Tak, vitajte. Dnes sa ponoríme do príbehu jedného miesta v Lisabone. Je to Galeto. Áno, Galeto. Budeme čerpať z projektu Lohiaskom História, teda obchody s históriou. Presne. A našim cieľom je tak trochu rozklúčovať, prečo je toto miesto, no, také špeciálne. Aké má postavenie v meste. Uh-huh. Dobre, tak poďme na to. Hneď na úvod, no, udrie do očí ten pult. Ten dlhý pult, áno. Je fakt dlhý. A hlavne, ako tam sedia tí ľudia. Vedľa seba, ale čelom k niekomu cudziemu oproti. To je naozaj unikátne usporiadanie pre Lisabon. Málo kde to takto vidieť. A k tomu tie otváracie hodiny od 7:30 ráno do 3:30. Áno. Nasledujúceho rána to je skoro 20 hodín denne. Neuveriteľné. Je to ako nejaký maják pre nočných vtákov. A to asi znamená aj širokú ponuku však, aby to utiahli. Áno, áno, presne. A to je, myslím, kľúčové. Tá kombinácia, ten zvláštny priestor, tá non-stop prevádzka a ponuka, vieš, od raňajok, cez klasické jedlá až po drinky neskoro v noci. To všetko naznačuje, že Galeto nie je len obyčajný snack bar. Je to skôr taký spoločenský fenomén. Odráža život mesta. Spomína sa tam aj nejaká reštaurácia v suteréne. Menej známa. Áno, majú aj tu, ale dominantný je ten priestor hore s pultom. Fascinujúce. A čo história? Ako to celé vzniklo? Vieme, že ho otvorili v 66. Presne, 1966. A je tam pekný detail, že súčasný majiteľ mal vtedy 13 a pamätá si otvorenie. Jeho otec bol jedným zo 6 spoločníkov. A tí spoločníci neboli žiadni začiatočníci, ako som pochopil. Vôbec nie. Mali už za sebou skúsenosti z gastronómie, konkrétne z Brazílie. A chceli niečo podobné, vlastne ten úspešný model, preniesť aj do Portugalska. Aký model to bol? Išlo o koncept malého grilovaného kurčaťa. Taliansky galetto. Zaujímavé je, že tento koncept spopularizovala talianska komunita v Brazílii. Takže vlastne taký import nápadu späť do Európy, ale cez Brazíliu. Presne tak. A zdá sa, že to bol okamžitý úspech. Áno. Vraj to súviselo aj s tým, ako sa v 70. rokoch rozvíjala tá štvrť Avenida Novas. Modernizácia Lisabonu. A Galeto bolo súčasťou toho nového životného štýlu. Tí architekti, čo ho navrhli, Bentol, Dalmeida a Viktor Pala, oni vlastne priniesli koncept snack baru do Lisabonu. Navrhli aj iné podobné miesta. Čiže rýchle neformálne stravovanie pre moderné uponáhlané mesto. Áno, taká bola asi pôvodná myšlienka. Ale vráťme sa k tomu pultu. Opisujú ho ako malý labyrint, kde sedíš oproti, no, neznámemu človekovi. Ten koncept accompagnada mente so, sám ale v spoločnosti. To je zaujímavé. Ako to vnímali vtedy? No, je tam také napätie. Na jednej strane ten dizajn mohol naozaj odrážať to zrýchlenie, efektivitu, rýchlo sa najesť, minimálna interakcia, ísť ďalej. Ale? Ale fascinujúce je, ako sa to mení, hlavne v noci. Galeto sa stáva útočiskom pre, povedzme, bohemský život. Čas sa tam spomalí. Presne. Ľudia tam vysedávajú hodiny pri pive, víne, rozprávajú sa, robia presne to neproduktívne, ale osviežujúce, čo ten pôvodný koncept možno nezahŕňal. Ten priestor akoby mal dva životy. A spomínali sme ešte jeden paradox. Ten pult, ktorý vyzerá byť pri jednotlivcov, možno páry? Áno. A často ho využívajú celé rodiny, jedia tam bok po boku. Deti, rodičia. Čo to teda znamená? Že ten dizajn vlastne zlyhal? Alebo... Nemyslím si, že zlyhal. Skôr to ukazuje, ako si ľudia priestor prispôsobia. Ako ho hacknú pre svoje potreby. Rozumiem. Trochu to spochybňuje tú myšlienku, že architektúra nám presne diktuje, ako sa máme správať. Zdá sa, že tá ľudská potreba byť spolu, zdieľať jedlo, aj keď len takto, bok po doku, je proste silnejšia. Takže ak si to zhrnieme, Galeto nie je len nejaký podnik s dlhou históriou a zvláštnym pultom. Nie, je to oveľa viac. Je to živé miesto, kde sa stretáva história mesta, architektonická vízia, meniace sa zvyky ľudí a táto, no, zvláštna dynamika medzi rýchlosťou a potrebou spomalenia spoločnosti. Presne tak. Je to taký mikrokozmos mestského života. Ukazuje to neustále napätie, to vyjednávanie medzi požiadavkami moderného sveta buď rýchly, efektívny a to našou ľudskou túžbou po kontakte, po vychutnaní si momentu. Aj keď nás dizajn možno tlačí inam. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Áňu. Ako je možné, že miesta, ktoré boli pôvodne navrhnuté pre rýchlosť, možno aj anonymitu, nakoniec paradoxne podporujú vznik komunít a takýchto nečakaných spojení, Čo nám to vlastne hovorí o sile tých základných ľudských potrieb aj dnes v tomto uponahlanom svete?